यानी रह गए दिवन को कलाशी देह भड़िया रह गया। है दी माता कालिका देवो जुगल संभाव तुम्हें मेरा भगवान नित रे छोड़ने रे सा जाए रह गए गो पुत को पू जाए रह गए बाजिए मेरा पोथा हटे झन करिया छिप लगाए बावन हस्ती को बल रगो छिपला गण में हुआ चरो बंश गए मिटे जल ये मेरी स्तवंदी माता कालिका मिल दी हैली माता तिन बोल बचन दिया बोले बसन शेरा जो लोगा मया जो लोटा बेगड़ी दीदी सुरे सुरे पीना सुरे कमानो कारो दा